Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλώς τα παιδιά, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Να ξεκινάει η γκρίνια κατευθείαν στο chat. Καλησπέρα! Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Από όποιον μας ακούτε, είδα το The Press Project, τα FM της περιφέρειας. Ακροατή μου, κάτσε άκουτε. Αυτά θα έχουμε φέτος. Αυτά θα έχουμε φέτος. Λίγο. Μια σταλίτσα. Δίνε τη μορεφή από εδώ. Καταρχάς, κάπνιζες έξω, οπότε τώρα έρχονται. Έρχομαι και του κάνω χου με τον καπνό μου. Δεν έχω τσιγάρο όμως, πες. Δεν έχεις, αλλά τα πνευμόνια μέσα έχουν κρατήσει. Φιλάκια. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Λαμπρινή, χάρηκα. Κι εγώ, αλλά τι δεν είμαι σίγουρη ότι λες αλήθεια. Τι είναι αυτό το μπάτε σκύλια, λες, τελείωνε. Καινούργια σεζόν, ξεκινάει και η γκρίνια στο chat. Βάζει πρώτο τραγούδι και πρώτο τραγούδι έχει γκρίνια, Κωνσταντίνε. Τι δεν αμάν πια με τα γαλλικά μας πρίξατε. Κάτσε, καταρχάς πότε προλάβαμε, είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο, δεν μπορεί. Λοιπόν, θα έχουμε αφιέρωμα στα γαλλικά τραγούδια, παιδιά. Αυτό, mm-hmm. είναι, το, mm-hmm. αυτό είναι το νέο πνεύμα της εκπομπής. Θα έχουμε ένα μείγμα από γαλλική κουλτούρα και μπαλάσκα. Τι λες, Τανώ? Κοίτα, είναι καινούργια σεζόν και ναι. Πώς λέμε εμείς, ξεκινάμε το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Ξεκινάμε την ανασκόπηση, mm-hmm. το τηλεοπτικό. Mm-hmm. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα κάποιες ιδέες που μου έρχονται στο κεφάλι. Πολύ ωραία. Παράδειγμα. Mm-hmm. Ξεκινάμε σήμερα, να το πούμε και αυτό, ένα αρκετά πλήρες πρόγραμμα. 9 η ώρα νόστιμο Νίμαρ, 9 με 11, 11 η ώρα Σπύρος Γραμμένος. Ναι. Δεν έχετε παράπονο. 4 εκπομπές και ο Μάριος Διονέλης που παίζει μισό κονσέρβα. 5. Και ο Σταύρος Μπαλάσκας ξεκινάει τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Καλό χειμώνα. Ξεκινάει και αυτός, είναι που ρωτάς που εμφανίζεσαι και λέει και ο άνθρωπος στα κανάλια στα οποία εμφανίζεται συνήθως. Και με τον Μπαλάσκα είναι κάπως λερναία ύδρα η φάση. Κόβεις το ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Σαν τις κατσαρίδες, τις πατάς και γεννάνε. Δεν είναι σωστό αυτό με τις κατσαρίδες. Όχι, γιατί είναι απανθρωποποίηση. Να μην το λέμε. Αλλά τι γίνεται με τον Μπαλάσκα? Θυμάστε, δεν είναι και τόσο καιρός που είχε περάσει, όπου σχολιάζοντας μια υπόθεση γυναικοκτονίας, ο Μπαλάσκας είχε τη φαϊνή ιδέα να πει ότι ήταν βλάκας ο δράστης, διότι αν είχε επικαλεστεί βρασμό ψυχής θα είχε γλιτώσει με 4 χρονάκια. Περίπου αυτή δεν ήταν η δήλωση Θάνο. Και βεβαίως είχαν όλοι σοκαριστεί, γιατί σε γενικές γραμμές όταν κάποιος έχει διαπράξει έναν φόνο, η αγωνία μας δεν είναι πώς αυτός θα έβρισκε τον τρόπο να τα πει καλύτερα για να την σκαπουλάρει. Και ιδίως, ξέρω εγώ, αν είσαι αστυνομικός, μπορεί και να σου έχει περάσει από το μυαλό η εφαρμογή του νόμου και τέτοια, λέω εγώ, σε μια ακραία περίπτωση. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μπαλάσκας τότε του στήχησε, υποτίθεται. Δηλαδή διατάχθηκε μια ΕΔΕ, είχαμε προφανώς τεράστια κατακραυγή και υποτίθεται ότι ήταν μια ακόμη φορά που είχε εκπέσει από το συνδικαλιστικό του αξίωμα. Αλλά είπαμε, είναι ένας τύπος που ό,τι και να τον κάνεις, τσουπ, ξαναφυτρώνει. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, όπως και να το, όσο και να μην μας αρέσει δηλαδή εμάς τώρα να το παραδεχτούμε, ο Μπαλάσκας τα λέει ωραία. Δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να σχολιάζει πάντοτε με τόσο θράσος χωρίς όρια βαρβαρότητα της αστυνομίας. Τον θες αυτόν δηλαδή, δεν τον αφήνεις, δεν τον αφήνεις να πάει χαμένος αυτός. Θες έναν άνθρωπο δηλαδή που την κρίσιμη ώρα θα μπορεί να βγει και να πει καλά κάναμε και άμα θέλουμε το ξανακάνουμε. Mm-hmm. Αυτό το έχει ο Μπαλάσκας. Δηλαδή εμένα ας πούμε, δεν με κάνεις τώρα εκπρόσωπο κανενός, γιατί έχω πάντοτε μέσα μου ναι αλλά μήπως και απ' την άλλη και ακούω κιόλας και έχω πάντα έτσι μια στάση κάπως ενδιάμεση και ακούω και την άλλη πλευρά. Δεν βγάζεις άκρη έτσι. Δεν γίνεται η δουλίτσα έτσι. Ενώ ο Μπαλάσκας είναι ωραίος και τηλεοπτικός γιατί είναι γομάρι. Τα λέει εκεί πέρα και τα ευχαριστιέται. Το λέει με όλη την ανέδεια ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρεί την άλλη πλευρά σκουπίδια για καθάρισμα. Οπότε είναι μια πολύ ευχάριστη νότα η παρουσία του στα τηλεοπτικά πάνελ. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να τον στερηθείς και να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν θεσμική ιδιότητα. Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι απαιτούν κάποια θεσμική ιδιότητα για να τον καλέσουν. Αυτό ναι. Νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Οπότε κάτι πρέπει να γράψεις και γράφεις. Ναι, εντάξει. Αστυνομικός σχολιαστής. Τώρα ήταν εντωμεταξύ στη Λεζάντα εκεί στο Open, είναι συνδικαλιστής αστυνομίας. Ποια αστυνομία, είπαμε της Ελλάς, π.χ. Ποασί, αφού έχει παραιτηθεί από την Ποασί. Θυμάστε τη φοβερή επιστολή με το παρετών. Παρετών. Ανε, το έχουμε κάνει και ωραίο. Ναι, να ξανακούσετε αυτό το τραγούδι με αυτή την ευκαιρία. Είναι ένα από τα μεγάλα σουξέ που χορέψαμε όλη τη χρονιά που πέρασε. Ο Μπαλάσκας λοιπόν νομίζω ότι δικαιούται μια θέση στα πάνελ με αυτή την ιδιότητα. Τα λέει ωραία. Ο Μπαλάσκας ότι τα λέει ωραία. Αυτό νομίζω ότι το αξίζει, το έχει κατακτήσει και όπως το περιέγραψε ο Θάνος που είπε ότι ξεκινάμε και εμείς το νέο μας πρόγραμμα, mm-hmm. ξεκινάει και αυτό το καινούργιο του πρόγραμμα. Είναι ωραία μέρα σήμερα. Ναι, ακριβώς. Λες, πού εμφανίζεις σήμερα φίλε Μπαλάσκα, Star, ξέρω, πού ήταν αυτό το τελευταίο με το... Το σημερινό ήταν Open. Open, πού εμφανίζεις, απόψε θα είμαι στο Open. Και η αλήθεια είναι ότι μας χρειάζεται αυτό, γιατί... Αργά ή γρήγορα, θα πέσουν και 5-10 φάπες, ρε παιδιά. Αστυνομία είναι. Πώς το λέγαμε, ναι. Καλά, πέσανε. Πέσανε. Δηλαδή και χθες το λέγαμε ότι υπάρχει. Κάπως τράβηξε ένα στόπ το δόγμα νόμος και τάξη. Αλλά είχαμε πριν 10 μέρες, είχαμε μέσα Παρασκευή, Σάββατο, ξύλο. Δηλαδή είχαμε τις καλές εποχές της εποχής Χρυσοχοίδη με το που ανέλαβε ο Θεοδωρικάκος. Είναι σε αυτά τα οποία δεν σχολιάσαμε το ραδιόφωνο, τα είχαμε αναλυτικά στο site με την υπόθεση της κούκλας της Αμάλ που έγινε εδώ στο μεταξουργείο η συγκέντρωση και μαζεύτηκαν φασιστικές ομάδες, τους κάλυπτε η αστυνομία και κυνηγούσαν αντιφασίστες στα στενά. Και την προηγούμενη μέρα, αυτό ήταν το Σάββατο, την προηγούμενη μέρα είχαμε το στο φοιτητικό. Δηλαδή επειδή αυτό θα ξαναγίνει νομοτελειακά, δεν είναι τώρα. Είπαμε, okay, αναβλήθηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία. Τους χρειάζεσαι. Ποιος είναι κι άλλοι. Είναι ένα παρεάκι. Ο Μαυροϊδάκος, ας πούμε. Θες κάποιον να λέει: παιδιά, η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Αυτή είναι η πρακτική. Σε όποιον αρέσει, ατάκες που έχουν γράψει ιστορία σε αυτή τη χώρα. Γενικά, θες έναν άνθρωπο που το όνομά του να καταλήγει σε άκος. Τι είναι, μανιάτες δεν είναι αυτοί. Δεν έχω ιδέα. Έτσι νομίζω. Ναι. Χαλολιάκος, τέτοια. Okay. Τέλος πάντων, να το καλωσορίσουμε στο νέο του πρόγραμμα και να πούμε ότι. Και για μας θα έχει μια θέση, όχι στο στούντιό μας, αλλά στην καρδιά μας, mm-hmm. στο ραδιόφωνο μας, mm-hmm. θα το κάνουμε αυτό. Θα έχουμε πάντοτε ένα σχολιάκι. Μίλα μας φίλε Μπαλάσκα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου δίνουν χαρά, που σου λένε ότι είμαστε έτοιμοι για ένα νέο ξεκίνημα. Και είναι πάρα πολύ θετικό, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Μπαλάσκα. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα, Κωνσταντινέ, mm-hmm. γιατί είναι πολύ καλό να υπάρχει αισιοδοξία. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είμαστε έτοιμοι, και εγώ και εσύ, mm-hmm. και η Λαμπρινή έξω, και ο κόσμος που μας ακούει, να κάνουμε ένα άλμα ευημερίας. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Άλμα. Γενικά η κυβέρνηση Ζητζοτάκη είναι ένα άλμα. Μετά το άλμα σκάει βαρύτητα κάποια στιγμή. αλλά θα είναι ένα άλμα ευημερίας με το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Μπορούμε σήμερα να πούμε και κάτι πιο αναλυτικό γι' αυτό. Μου επιτρέπεις λίγο, Θάνο. Γιατί, παιδιά, εδώ ακούγονται και οι δύο πλευρές. Η ζώσα κοινωνία, οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας, οι νέοι και η μεσαία τάξη. Άκουσαν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να περιγράφει το σχέδιό του για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση, λέει, των πολιτικών συντακτών. Καλημέρα, θα γίνει αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Η ζώσα κοινωνία. Τι είναι η ζώσα κοινωνία? Μπήκε ο Οικονόμου εντωμεταξύ και είναι. Με το καλημέρα την ατάκα. Με το καλημέρα. Καλησπέρα, είστε έτοιμοι για άλμα ευημερίας? Είμαστε από κάτω. Ναι. Η ζώσα κοινωνία τι είναι? Δηλαδή η ζώσα, αυτή που ζει. Αυτή που ζουν, οι άλλοι δεν προλάβουν. Οι άλλοι δεν θα χαρούν αυτή την ευημερία. Δεν θα τη χαρούν. Ατύχησαν, έπεσαν στο Τσίπρα, το Σαμαρά, τον Παπανδρέου. Έχουμε αρχίσει ήδη και το περιορίζουμε κάπως. Αυτό αφορά τους ζωντανούς. Όποιος επιζήσει. Λοιπόν, ναι, όσοι έχουν πεθάνει, παιδιά, δεν θα ευημερήσει. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Οι άνθρωποι του μόχθου. Άνθρωπος του μόχθου δεν ήταν αυτός εκεί πέρα με τα 30 χρόνια ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Που πήγε ο Χατζηδάκης εκεί πέρα και έβριζε. Και να βρίζει και να σε βρίζουν κιόλας από πάνω. Να σου λένε τώρα το θυμήθηκες. Φορτωνόμαστε εμείς τη Νέα Δημοκρατία επειδή την ψηφίζεις εσύ. Λοιπόν, άνθρωποι του μόχθου. Της δημιουργίας. Τώρα αυτή με τη δημιουργία, Θάνο, τι είναι? Είναι καλλιτέχνες και τέτοιοι? Είναι τίποτα startupers? Καλλιτέχνες δεν μπορεί να είναι. Όχι, ε. Αφού οι καλλιτέχνες, πήρανε. Κάποιους μήνες πήρανε πάλι ένα επιδοματάκι. Το τσίπησαν. Τρεις μήνες μετά οι καλλιτέχνες. Ο Κυριάκος το ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ, σαν παροχή εντωμεταξύ, ότι δεν δούλευαν οι άνθρωποι πάλι Ιούνιο-Ιούλιο. Ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις, τους έδωσε το επίδομα και προετοιμάζονται πλέον για μία ακόμα χρονιά, την τρίτη, πρακτικά, που θα έχουν πολλά προβλήματα στην... Εντάξει, 87% η μείωση του κλάδου βάσει των στοιχείων της Ελστάτ σε αυτό το κομμάτι. Μια που είπαμε για ανθρώπους της δημιουργίας. Όχι. Άνθρωποι της δημιουργίας. Δεν μπορούσε να εννοεί. Νομίζω τους. Οι διοικητές των νοσοκομείων, ας πούμε, που είναι διορισμένοι κάτι στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επειδή πολιτευτές είναι άνθρωποι της δημιουργίας. Εντάξει. Άμα δεν είναι και αυτός, δηλαδή ο διοικητής νοσοκομείου, το πρώην κομματόσκυλο αυσοκολλητής, που αναλαμβάνει μετά στα. Άμα δεν επιτύχει ως πολιτευτής, τι λες, πάρε ένα νοσοκομείο. Τι θα γίνει, πανδημία θα έχουμε. Σιγά, πόσο δύσκολο είναι να διοικήσει ένα νοσοκομείο. Αυτός είναι άνθρωπος της δημιουργίας. Τέρνα, ας πούμε, είναι άνθρωπος της δημιουργίας. Καλά τώρα. Μην το συζητάς. Ωραία. Πληρώνουμε στα δις για την Εγνατία, ας πούμε, και το παίρνει με 2-2 ακόμα κάτι. Αυτό, μετά, τώρα... αυτό δεν είναι άνθρωπος δημιουργίας. Νομίζω ναι. Νομίζω το καλύπτει. Οι νέοι, εδώ να μείνουμε λίγο. Οι νέοι, παιδιά, είναι η αγαπημένη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βεβαίως. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία τα πάει πολύ καλά με την νεολαία. Έχετε δει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος εξοικειωμένος με την τεχνολογία, βλέπει Netflix στο κινητό του, είναι ένας άνθρωπος που δεν τον πιάνει πουθενά. Είναι πολύ κοντά στην νεολαία. Και θα μιλήσει με παιδιά όταν περπατάει στο δρόμο χωρίς να τα τρομάξει ιδιαίτερα. Πολύ περιορισμένα περιστατικά υπάρχουν που βάζουν ακλάματα τα παιδάκια. Ιδιαίτερα. Ναι. Οπότε οι νέοι, και ξέρεις, λίγο το 150, λίγο τα 50 γίγκα. Δεν θέλει και πολύ ο νέος, παιδιά. Αυτή τώρα, να σας πω και κάτι. Επειδή εγώ ξέρετε ότι είμαι κατά της νεοφιλίας. Αυτό που όλο γλύφουμε τους νέους και λέμε μπράβο, τι καλά και το μέλλον και τέτοια. Ο νέος, παιδιά, είναι ξεπουλημένος το μάρι. Θα πάρει το 150, θα πάει να το ρίξει Κυριάκο Μητσοτάκη μετά. Του λες, έλα δω ρε, πάρε 50 γίγκα. Παίρνει τα 50 γίγκα, το ρίχνει μετά Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλάβατε, είναι πολύ απλά τα πράγματα με τους νέους. Παριστάνουν τώρα επανάσταση και έτσι, αλλά με το που θα φάνε το 50 γιγκάρι, δεν τους κρατάει τίποτε. Δηλαδή τον βλέπουν και ξερογλύφονται. Λένε, ρε παιδιά, ωραίος είναι αυτός. Δεν τον είχαμε παρατηρήσει. Τώρα με τα 50 γίγκα, κάπως μου φαίνεται πιο. Έτσι, ελκυστικός ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και η μεσαία τάξη, Θάνο. Μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι. Η μεσαία τάξη είναι κάτι φανταστικό. Είναι ένας μύθος. Που έχει κάνει και μια δήλωση ο Οικονόμου μέσα σε όλα. Την έχει σχολιάσει ο Τσακαλώτος. Που είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει περιουσία 150 χιλιάρικα. Βάζει και την ακίνητη. Και είναι λίγο κάπως. Δεν ισχύει αυτό πρακτικά. Δηλαδή το απάντησε ο Τσακαλώτης και του λέει να ορίσετε καθημερινή το 2019 που υπολόγιζε με βάση τον έμφυα. το 87% έχει κάτω από 105.000. Είμαι σε άταξη, είναι αυτό το όνειρο. Αυτό το όνειρο που το έχει ο καπιταλισμός γενικά, αλλά το έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία, ότι εσύ είσαι μεσαία τάξη. Σε αυτό έχουν συνεισφέρει όλα τα μνημονιακά κόμματα. Δηλαδή, η υπερφορολόγηση στον ΣΥΡΙΖΑ, η κατηγορία, ισχύει. Το παραδεχτεί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του. Το παρακάναμε και δεν μπορούσαν να σηκώσουν και τα έχουν πει λίγο-λίγο. Αλλά τώρα μιλάμε για μια τάξη που με 900.000 ευρώ νιώθει μεσαία. Σε λέει, άλλο σε μεσαία τάξη. Και είναι αυτή η μεσαία τάξη που θέλει να πάει μπροστά. Που έχει 800.000, ας πούμε, να δώσει γονική παροχή στα παιδιά της. Γιατί αλλιώς να μην βάλουμε εκεί πάνω το όριο. Ήταν άδικο που πληρώνει τα μαγειοκεφαλά σου για γονική παροχή. Ήταν, αυτό το γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά. Αλλά κάπου βάζεις ένα όριο. Στα 800.000. Ναι, εκεί, πάντως, όχι στα 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να το βάλεις στο πρώτο όριο. Όχι στα 800. Ναι, είναι λίγο υψηλό λες αυτό, ε. Δεν είναι. Αφορά λίγο τους φίλους τους. Τους φίλους του Μητσοτάκη, αυτούς που έχουν δει με το κι άλλη μια φορά κάποιον που ήταν εξαρτημένος από το μισθό του. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά ο κάθε άνθρωπος αντλεί από τα βιώματά του. Έτσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας μην το παρεξηγήσουμε αυτό. And I just wanna make love to you. Love to you. Εδώ έχουμε ένα εκπρόσωπο της νεολαίας στο chat. Που γράφει. Σχολίαζα και εγώ αυτό. Αγαπήτης Ανθεπολής. Που λέει, και εγώ που πήρα το 150, πάλι δεν θα ψηφίσω τον Κούλη. Δεν το θεωρώ σωστό. Αφού αυτό είχαμε προτείνει. Δεν το θεωρώ. Στην ανασκόπηση δεν είχαμε προτείνει, τσεπώστε το 150, εμβολιαστείτε. Δεν πίστευα ότι θα το κάνουν. Δεν πίστευα ότι έχουν τέτοιο ποιόν. Α, shame λέει ο Γιάννης. Νομίζω του λείπει το H. Πέρα θέλει να γράψει ντροπή σου. Ντροπή σου. Ντροπή σου, δαπίτη Ανθοπόλη. Α, οκ. Okay. Παιδιά. Η δεξιά πτέρυγα του chat απαντάει και μ' αρέσει αυτό που φιλοξενούμε όλες τις απόψεις. Τι λέει? Όχι, για το shame. Α, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα μιλάνε, είναι δημοκράτες του chat. Λογικό. Εννοείται, ξέρετε ότι έχω μια κατανόηση γι' αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι ψήφισα Νέα Δημοκρατία το 2019. Αλλά κάπως μπορεί... έτσι, κάπου πίσω παίζει η εικόνα με τον Μπουλά το ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Και... τέλος πάντων, εμείς same και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο Μάνος Ορφ μιλάει τα εγγλέζικα. Εννοεί ότι ισχύει το ίδιο και για αυτόν. Α, μπράβο, μπράβο παιδιά. Το δουλεύετε, το αγγλικό βλέπω. Φαρσίτα μιλάτε τα αγγλικά. Λοιπόν, όσο απολογείται κατευθείαν, είναι κατηγορία, είναι στίγμα. Δεν είμαι νεοδημοκράτης κατευθείαν. Όχι ρε παιδιά. Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μας έδωσε, παιδιά. Πώς θα είναι αυτό το άλμα ευημερίας. Ναι. Λοιπόν, πόσα δις είναι αυτά, 404 εκατομμύρια, έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τα καινούρια, ναι, είναι 404. Τώρα να μετράς τα παλιά και τα καινούρια. Μετράς αυτά που είχες εξαγγείλει και που έλεγες θα τα κάνεις και που είναι κάποια μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις, που και πάλι είναι οριζόντιο. Δηλαδή το 26 είχε γίνει 24 και τώρα θα γίνει 22 ο φόρος στις επιχειρήσεις. Μετράς τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που σε πρώτη βάση ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά την τελευταία φορά που το έχεις κάνει είχες πάρει χρήματα από το αποθεματικό του ΑΕΔ. Το έχει καταψηφίσει όλη η αντιπολίτευση και μετά κούνησαν το δάχτυλο στην αντιπολίτευση ότι θέλει την υπερφορολόγηση. Είναι τέτοια πράγματα που πρέπει να δούμε το πώς θα ποσοτικοποιηθούν, περισσότερο από ό,τι το έκανε ο Σταϊκούρας. Δηλαδή βγήκε χθες ο Χρήστος Σταϊκούρας, είπε αυτό και αυτό και αυτό, και αυτό που έβγαινε, όπως το σχολίασε, είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το σχολίασε αυτό για παράδειγμα το ΚΚΕ και το ΚΙΝΑΛ, ότι είναι για τους λίγους και για τα ολιγοπόλια, ο καθένας το είπε με τον τρόπο που το λέει συνήθως. Πάντα η οριζόντια, μείωση της φορολογίας, ο καθένας καταλαβαίνει ότι πρώτα απ' όλα εξυπηρετεί τους από πάνω. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που εξυπηρετούν αυτό το περίφημο και διαθενώς αποτυχημένο trickle-down economics. Αυτό θα μας το site, ρε, εδώ στο chat θα ξέρουν τι είναι αυτό που μιλάνε εγγλέζικα. Trickle-down. Απλώς να μην είναι καθηγητές, γιατί δεν δεχόμαστε καθηγητές. Δηλαδή, το ότι ο πλούτος που παράγεται στην κορυφή διαχέεται προς τα κάτω. Το οποίο είναι πάρα πολύ πετυχημένο, κάποια τρεις, ξέρω εγώ, είναι σε φορολογικούς παραδείσους. Τόσο πετυχημένο που είναι αυτό, ότι ο άλλος αλήθεια δεν είναι να τα ξαναρίχνει, αντί να τα τσεπώνει και να κάνει ζωάρα. Και υπάρχουν και περιπτώσεις όπως το πρώτο ένσημο. Πρώτο ένσημο δεν είναι πολύ ωραίο? Δηλαδή ξεκίνας, ανακοινώνει ένα μέτρο ο Μητσοτάκης και σου λέει: πρώτο, για τους νέους που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, τους δίνουμε 1200 ευρώ. Λες εσύ, όπα, θα μπαίνει ο άλλος, θα τσεπώνει 1200. Μετά σου λέει: τα 600 πάνε στον εργαζόμενο και τα 600 στον εργοδότη. Δίκαιο. Δίκαιο. Εντάξει. Δίκαιο, μισά-μισά. Εντάξει. Όχι, όχι. Ναι, για τις ασφαλιστικές φορές και λοιπά. Εντάξει. Γιατί είναι ο άπειρος, ξέρω εγώ, και μπαίνει στην αγορά εργασίας και λοιπά. Εντάξει. Μετά, μαθαίνεις ότι αυτό είναι 100%, 100%, 100%, την ώρα που υπάρχει ο υποκατώτατος. Και που αυτό θα φέρει πρακτικά, γιατί στην πράξη, όταν έχεις καταργήσει το ΣΕΠΕ για παράδειγμα, θα φέρει μικρότερο μισθό. Σου λέει άλλος: κάτσε ρε φίλε, τι θες, 700 ευρώ, δεν θα το τσεπώσεις το κατοστάρι? Δεν θα το τσεπώσεις από το κράτος? Να το κάνουμε 600, να πάρω και εγώ το κατοστάρι μου, να το βάλω στην άκρη. Και κάπως έτσι ξεκινάς από εκεί το 1200 και βλέπεις ότι είναι και για 6 μήνες εντωμεταξύ αυτό το πρόγραμμα, και βλέπουμε αν θα ανανεωθεί, θα πάμε σε εκλογές. Οπότε, γιατί ως εργαζόμενος, όταν σου λένε 1200, ναι, λες, ναι, μπορεί να σκεφτείς ότι θα τα πάρεις εσύ, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Οπότε η κάλυψη του εργοδοτικού κόστους, που δεν είναι μισά-μισά κανονικά, είναι κάτι που σε απασχολεί ως εργαζόμενο. Και η κυβέρνηση όμως είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Ως κυβέρνηση. Mm-hmm. Αναγνωρίζουμε ότι οι νέοι πλήρωσαν βαρύ τίμημα στο προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η δυναμική του κορονοϊού. Ήρθε η ώρα να τους αποδώσουμε όχι μόνο όσα στερήθηκαν, αλλά να τους τιμήσουμε έμπρακτα. Mm-hmm. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Τι άλλο θέλετε, δηλαδή γκρινιάζετε στα chat αυτά, εγώ που δεν θα ψηφίζω? Εδώ θα σε τιμήσει ο άλλος και έμπρακτα κιόλας. Γιατί πιστεύουμε στην ελληνική νεολαία. Δεν είναι σαν και εμένα που δεν χάνω ευκαιρία να βρίζω. Mm-hmm. Είναι η γενιά που θα μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Αυτό δεν είναι λίγο ταυτολογικό? Δηλαδή είναι η νέα γενιά. Mm-hmm. Όσα εμείς σιγά σιγά θα ψοφάμε, θα έρχονται αυτοί. Mm-hmm. Όπως και να το κάνεις, δηλαδή αντικειμενικά η επόμενη μέρα ανήκει στην νεολαία, γιατί κάποια στιγμή οι γενιές των θνητών είναι σαν τα φύλλα των δέντρων, ψοφάει ο ένας, έρχεται ο άλλος, έτσι γίνονται αυτά. Είμαστε αποφασισμένοι να τους προσφέρουμε ποιοτικά όλα όσα τους χρειάζονται. Εκπαίδευση. Για πες ρε παιδιά, για πείτε για την εκπαίδευση που είστε αποφασισμένοι να τους την προσφέρετε. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα αυτό από τη φετινή διαδικασία. Παρένθεση εδώ, αυτό είναι άλλο ένα μέτρο που ακούγεται ωραίο. Δηλαδή, λέει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: επεκτείνουμε το επίδομα στέγασης στα παιδιά που θα φοιτήσουν σε δημόσια ΙΕΚ. Ωραίο δεν είναι αυτό? Κοινωνική πολιτική. Εννοείται. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι θα φοιτήσουν περισσότεροι σε δημόσια ΙΕΚ επειδή έχουν περάσει λιγότεροι σε πανεπιστήμια. Και ίσχυε επίδομα στέγασης για πανεπιστήμια σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Οπότε αυτό είναι ότι τα παίρνεις, αυτά που σου έμειναν πάλι καλά που μας τα δίνεις. Ευχαριστούμε κιόλας. Ξανά στην κοινωνική πολιτική. Ήθελα να τα αναφέρω και αυτό, σκεφτόμουν πάλι ως παράδειγμα το πώς παρουσιάζεται ένα μέτρο και το τι είναι στην πράξη, και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο, γιατί τα παιδιά που θα φοιτήσουν σε δημόσια ΕΚ είναι παραπάνω, αλλά τα παιδιά που θα φοιτήσουν σε πανεπιστήμια είναι λιγότερα. Οπότε το κράτος γλιτώνει λεφτά από το να τους ταΐζει και να τους ποτίζει. Τώρα που θέλουν και τέτοιο, οι ρεμπεσκέδες. Για να τελειώνουν τη σχολή στα 4,5 χρόνια και να είναι αιώνιοι φοιτητές, π.χ. Όχι, παιδιά. Δεν γίνεται. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη. Εμείς που είχαμε στρώσει το ποπό μας εκεί πέρα και ούτε μπαρς, ούτε βόλτες, ούτε δεν κάναμε αυτά που κάνουμε τώρα, φοιτητές, άντε και εκδρομές και ΕΔΑΠ Μύκονος. Λοιπόν, εκπαίδευση, τεχνολογία λέει μετά. Στην τεχνολογία τι κάνουν τα gigabyte, είναι αυτό, τι εννοεί με τη τεχνολογία? Είναι τα gigabyte, είδατε, ναι, εκείνη τη φωτογραφία που είναι ο Άδωνης, ο Πιερακάκης και ο Λιβάνιος και παίζουν League of Legends, νομίζω ότι είναι League of Legends ή Dota, ένα από τα δύο είναι. Όχι, Warcraft. Τέλος πάντων. Άγνωστη λέξη για πολλούς, τέλος πάντων, εντάξει. Warcraft νομίζω, Warcraft. Επειδή το είπε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν παίζω παιχνίδια, σπαταλώ αλλιώς την... Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τεχνολογία. Είναι εδώ που τα λέμε. Είναι τεχνολογία. Ναι. Οπότε τεχνολογία είναι που θα παίζει παιχνίδια ο Άδωνης. Εντάξει, τους βλέπεις εκεί πέρα. Θα ήταν πολύ νουμπάδες. Δηλαδή δεν παίζεις έτσι τώρα αυτά τα παιχνίδια. Για να παίξεις καλά πρέπει να είσαι στο πληκτρολόγιο από πάνω και να κλικάρεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Βγήκα φωτογραφία έτσι, έτσι, που ήταν. Άστα να πάνε. Ότι κάθισα μπροστά στο PC. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ήταν καλό αυτό το παιχνίδι. Να πούμε τα σημαντικά τώρα, έτσι, γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει. Θα ήταν πολύ νουμπάδες. Ναι. Τι είναι αυτό. Ωραία. Είναι βρυσιά για αυτόν που δεν παίζει καλά στα παιχνίδια. Τι. Είναι βρυσιά για αυτόν που δεν παίζει καλά στα παιχνίδια. Ναι. Ότι αν δεν είσαι καλό σε αυτό και γενικά είσαι καινούριο, είσαι νουμπ. Είναι από αυτή τη λέξη και νουμπά. Α, νουμπά. Μια εποχή ήταν αρκετά διαδεδομένο. Κάτι σαν τώρα το boomer. Μάλιστα. Από το νιούμπι, ναι, σωστό. Έτσι ξεκίνησε. Νιούμπι, νουμπ, πιο απλά, για να μην βάζει έτσι. Ναι, Μάνος Όρφος Γεωργιάδης είναι νεοφιλελεύθερο ακροδεξιό εξιστή νουμπά. Το ακούσατε πρώτα εδώ. Οκ. Εντάξει, εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Παιδιά, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτά. Αυτό έλειπε από την επικαιρότητα. Άχρηστη στα games. Από αυτά τα νέα παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Νομοθετικό πλαίσιο. Πλαίσιο. Νομοθετικό πλαίσιο. Πλέξιμο. Για να ανοίξουν τα φτερά τους. Mm. Ως πουλής, επικροτός αυτό. Έχετε δει παιδιά νέους να ανοίγουν τα φτερά τους. Δηλαδή, με όποιο νέο μιλήσεις αυτή την περίοδο, σου λέει αυτό το πράγμα. Λες πώς πάει. Σου λέει ανοίγω τα φτερά μου τώρα. Mm-hmm. Είμαι σε μια φάση τώρα που ανοίγω τα φτερά μου. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην νεολαία. Mm-hmm. Μαζί με τον νουμπάς. Μαζί με ένα σύνθημα το οποίο δεν θέλω να αναπαράγω. Και... ναι. Το λέει η νεολαία, τι να κάνουμε τώρα. Α, το Μητσοτάκι. Ναι. Διάλειμμα. Ναι, είναι μαζί αυτά τα δύο. Ναι, ανοίγω ναι, τα φτερά μου. Ναι, και Μητσοτάκι... δεν πάνε καλά τα ποσοστά τέλος πάντων. Και όντως πάμε σε διάλειμμα. Και ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή ήταν μια επίθεση φιλίας τώρα σε μια ομάδα που φαίνεται ότι. Ότι χάνει όπως και να το κάνουμε. Που ήταν στους δρόμους με διάφορους τρόπους και λες: OK, αυτή είναι μια μειοψηφία, αλλά δεν ήταν. Φαίνεται και στα social media και λοιπά. Και σε κάθε δημοσκόπηση που βάζει τη δυσφορία της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, έτσι, με ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής, video games και Σταύρου Μπαλάσκα, σας αποχαιρετούμε για 3 λεπτά. Time. Ain't that a man? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, Team Pharma των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Το chat κάνει λογοπαίγνια με ονόματα και μαγαζιά τώρα με το... Νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση για το ότι θα ήταν ωραίο μαγαζί το Μπαλάσκ. Γιατί? Δεν ξέρω, τους αρέσει. Κάτι που θα, εκεί που θα μπορούσε να κάνει πάρτι δάπ σε αυτά και... Νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό τσιφάκι για τα λογοπαίγνια. Από την ανασκόπηση που λέει μην, να αποφύγετε τα λογοπαίγνια εκτός αν, ανοίγετε γυράδικο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν επιμένω, παιδιά, ο καθένας. Όταν το καταλαβαίνετε ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν το προτείνουν δύο άνθρωποι που παίζουν λίγο με τα επιθετά τους στον τίτλο της εκπομπής που κάνουν. Σωστά. Λίγο, εντάξει. Σωστά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ανάγκη τους να πάρουν τους νέους με το μέρος τους, αφού η συμμετοχή σε αυτές τις ηλικίες είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες και στις τελευταίες εκλογές περίπου το 1 τρίτο νέους που ψήφισαν το έριξε Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, άλλο τι έγινε στις τελευταίες εκλογές και άλλο τι θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Επίσης, προφανώς η εκλογική δύναμη της Νουδού παραμένουν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό το βλέπουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αλλά δεν σημαίνει ότι πας να πάρεις και μηδέν εκεί πέρα. Υπάρχει μια ομάδα που ενημερώνεται περισσότερο από το διαδίκτυο. Είναι λιγότερο αυτή η παραδοσιακή ψηφοφόρη σαν τον άλλον που ψήφισε 30 χρόνια, που ψήφισε 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ζει σε συνθήκες πλήρους εργασιακής ανασφάλειας. Mm-hmm. Τρώει τις μάπες του Χρυσοχοΐδη ή των ομοίων του στο πανεπιστήμιο ή εκτός πανεπιστημίου. Ή έχουν την αγωνία πώς θα φτιάξουν κάποιον για να τους στέρνει στο πανεπιστήμιο την ώρα που είναι κλειστό το πανεπιστήμιο. Δηλαδή είναι κάποιοι που αποτελούν γενικά στόχο της κυβέρνησης. Δεν είναι ευχάριστο αυτό. Mm-hmm. Θα σας έχει βάλει κάποιος στο μάτι. Γι' αυτό και τώρα έχουμε αυτή την προσπάθεια της επανασύνδεσης. Για να το δούμε έτσι, παιδιά. Να το δούμε με ένα θετικό μάτι. Πούμε εδώ, γιατί θα το ξεχάσω μετά, Κωνσταντίνε, ότι μπορείτε να διαβάσετε στο TPP μία αρκετά ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου ανάλυση που έχει τίτλο «Ταλεμπάν και Οριενταλισμός». Είναι από τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, τον Λάρμπι Σαντίκη, ειδικό στον εκδημοκρατισμό των αραβικών κοινωνιών και συγγραφέας του βιβλίου «Έρευνα για αραβική δημοκρατία», Discourses and Counter Discourses. Αυτό δεν μπορώ να το μεταφράσω επί τόπου. Τώρα θα το μετέφρασε η Λαμπρινή. Το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα από το ότι λέει Ταλεμπάν, που είναι ο μοναδικός άνθρωπος στη χώρα και τον πλανήτη που λέει Ταλεμπάν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι κάνει τώρα, Λαμπρινή είναι. Και επιμένει ότι έχει δίκιο, οπότε έχουμε πει πάσο σε αυτό. Όχι, εντάξει, Λαμπρινή, το Ταλεμπάν, Ταλεμπάν, Λαμπρινή, πες το πώς θέλεις. Αρκεί να μην καπνίζεις το στούντιο. Ναι. Και μόνο ότι δημοσιεύτηκε χθες είναι αρκετά ενδιαφέρον και είναι, και είναι πάντα ένα θέμα το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας σε τραγικές στιγμές, για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Η Γεωργία Κρυεμπάρδη έχει μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που έχει δημιουργήσει ένα μικρό βιβλίο, λέμε Stop στην οδική ανασφάλεια, διανέμεται δωρεάν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Για αυτά τα ζητήματα το έχουμε κάνει και σε άλλες φορές, σε άσχετες φάσεις, όπως όταν κάναμε τις διαδικτυακές συζητήσεις το, λίγο πριν το καλοκαίρι ήταν σε συνεργασία με τον Πανελλαδικό Σύλλογο σε όστροχε εγκλήματα, που ήταν και η Τζέννη Σιροπούλου συντονίστρια και έπαιζε από το ΠΡΕΣ. Είναι καλό να ασχολούμαστε και να μας ενδιαφέρουν πριν γίνει κάποιο τραγικό τροχαίο και μετά λέμε τι θα συμβεί, και όχι για 2-3 μέρες αφού γίνεται, όπως το είχαμε δει με τον Ιάσονα ή και με τον Madclip. Ναι. Γενικά η συμβουλή για τα τροχαία παιδιά είναι μην ξαναβλέπετε στην τηλεόραση τον Ιαβέρη. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή η τηλεοπτική αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων είναι μία. Έχεις ένα καρνέ και λέει τροχαία, Ιαβέρης, φέρτονε. Ναι. Να προσέχετε. Κάποιος το είχε γράψει αυτό, ότι παιδιά σας παρακαλώ μην προσέξετε λίγο για να μην τρώμε στη μάπα τον Ιαβέρη. Είναι και ένας τρόπος. Ναι. Το άθρο αυτό που μετέφρασε η Λαμπρινή, επικοινώνησε με τον άνθρωπο, πήρε την άδειά του εκεί πέρα, μπράβο. Λαμπρινή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μεταξύ άλλων θέτει στην αρχή το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, τι σκεφτόμαστε όταν ακούμε τη λέξη Αφγανιστάν. Και λέει πόσοι μπορούν να αναγνωρίσουν έναν Αφγανό ποιητή όπως ο Γκιούλ Σαβαντάι που πέθανε το 1988, ή γνωρίζουν το μαθηματικό Σεντίκ τον Αφγανό που γεννήθηκε το 1958. Ελάχιστοι θα συνέδεαν το Αφγανιστάν με το μεγάλο ποιητή και λόγιο, μελετητή και μυστικιστή του Ισλάμ, Τζαλάλ Αλ-Ντίν Ρουμί, που πέθανε το 1273. Στην καλύτερη περίπτωση θα ψελίσουν το όνομα του Χαλέντ Χωσεϊνί, συγγραφέα του φημισμένου μυθιστορήματος Χαρταετή πάνω από την πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να το διαπιστώσει κανείς πολύ απλά με μερικά κραυγαλαία αριθμητικά στοιχεία για την εκδοτική δραστηριότητα, το τι μεταφράζεται. Η χώρα μας δεν καταλαβαίνει από πολιτισμό άλλων χωρών, είναι τόσο αγγλοκεντρική η παιδεία μας, οι μεταφραστές, το ενδιαφέρον μας, τα βραβεία που μας απασχολούν, που δεν ξέρουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Και εδώ πέρα είναι ένας πολιτισμός τον οποίο μαθαίνουμε ουσιαστικά μέσα από την επικαιρότητα. Και καταλαβαίνετε ότι αν σχημάτιζε κανείς γνώμη για την Ελλάδα μέσα από την επικαιρότητα, δεν θα ήταν η καλύτερη. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον που και που να μιλάς με κάποιον που σου θυμίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε την πολυπλοκότητα, την απλότητα, ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε μια ξένη κοινωνία υπόκειται σε μια σειρά από παραμορφωτικούς φακούς, ανάμεσα στους οποίους ο οριενταλισμό στην προκειμένη περίπτωση. Το διαβάστε το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ένα δυσάρεστο νέο. Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Τζέλης. Ήταν ένας μάχημος δικηγόρος. Ένας δικηγόρος μεταξύ αυτών που έδωσαν μια τεράστια και ιστορική σημασία μάχη 5 ετών στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, ως ένας εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής της οικογένειας του Παύλου Φίσα. Και δυστυχώς δεν θα είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στο εφετείο. Ο Ανδρέας Τζέλης, ο συνάδελφός μας που εκπροσώπησε από την πρώτη μέρα την οικογένεια Φίσα μετά την δολοφονία του Παύλου, ήταν ένας βράχος για την πολιτική αγωγή. Πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν δεν ήταν αυτός σε αυτό το κρίσιμο πόστο. Τα λόγια αυτά είναι του Θανάση Καμπαγιάννη, συναδέλφου του και επίσης μέλους της πολιτικής αγωγής. Που με ένα κείμενο τον αποχαιρέτησε. ετεροχρονισμένα μεν, αλλά άνοιξαν τα σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία. Είπε χθες ο Κωνσταντίνος το ανέφερε. Το βιωματικό. Το βιωματικό κομμάτι. Η πρώτη μέρα στο σχολείο. Μεγάλη συγκίνηση. Λοιπόν. Είναι μια συζήτηση που δείχνει τις διαφορές των δύο αυτού του χρόνου. Δηλαδή τέτοια εποχή πέρσι ήταν πολύ πιο πάνω στη δημόσια κουβέντα οι μικρότερες τάξεις. Να θυμίσουμε ότι η Νουδού αύξησε την πληρότητα των τάξεων μέσα στην πανδημία, το καλοκαίρι, την άνοιξη της πρώτης καραντίνας. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει όμως για το καλό. Για το καλό, για το καλό. Ναι, γιατί έτσι, όσο περισσότερο είναι, τόσο λιγότερο. Ο Μαγιορκίνης έβγαζε διαγράμματα κλπ. Μετά είχε βγει ότι στην Επιτροπή Κεραμέως είπε: παιδιά, δεν έχουμε λεφτά. Εισηγηθείτε κάτι άλλο. Είχαμε όλη αυτή την κουβέντα. Και τώρα είμαστε σε φάση, παιδιά, εμβόλιο. Τελεία. Προχωράμε. Το οποίο. Δεν ξέρετε ότι δεν συμμεριζόμαστε όλη αυτή την αισιοδοξία, εμβόλιο και τέλος. Είναι κάπως προβληματικό. Το αίτημα υπάρχει για τις μικρότερες τάξεις, απλώς είμαστε όλοι σε μια φάση ότι εντάξει, δεν θα το κάνουν. Υπάρχει και πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, αύριο, 6.30 τα προπήλαια στην Αθήνα και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδας, στην πρώτη από μια σειρά δράσεων. Στην μέση μετέχουν όλες οι ομοσπονδίες των δασκάλων, η Ολμαίο, η ΕΛΕ κλπ. Και οργανώσεις εκπαιδευτικών και μαθητές. Έχουμε και την κουβέντα με την αντιπολίτευση να κάνει κριτική ότι και πάλι ανοίγουμε χωρίς κανένα μέτρο. Η κυβέρνηση λέει τώρα έχουμε το εμβόλιο. Το βασικό που πρέπει να σχολιαστεί, Κωνσταντίνε, είναι ότι δεν έχουμε παγουρίνο φέτος. Είναι από τα πράγματα που σε όλους μας λείπουν. Ήταν από τα βασικά μέσα προστασίας. Δηλαδή και διεθνώς, αν το κοιτάξει, τη συζήτηση για τα μέσα ατομικής προστασίας που λένε, που είναι κλασικά. Μάσκες, γάντια, παγουρίνο. Αυτά συζητάει όλος ο κόσμος, όλο τον πλανήτη. Σε εμάς υπήρξε μια πρόβλεψη, χάρη στη μεγαλοψυχία ενός ιδιώτη δωρητή, αλλά δεν κράτησε πολύ. Οι μάσκες επίσης είχαν πάει καλά. Γενικά, αν το θυμηθούμε, ήταν μια χρονιά όλο επιτυχίες. Ελπίζουμε να τα καταφέρει και πάλι έτσι. Δηλαδή, οι μάσκες είχαν πάει καλά, τα τάμπλετ είχαμε τις μάσκες εντόνια, είχαμε τα τάμπλετ που θα είχαν έρθει αλλά δεν ήρθαν, αλλά ναι, ήρθαν αλλά δεν είχαν έρθει. Δηλαδή, κάναμε δηλώσεις για τα τάμπλετ το Μάιο πρακτικά. Ναι, είχαμε την πλατφόρμα αυτή που ήταν τσάμπα αλλά δεν ήταν, αλλά πουλήσαμε τα δεδομένα, αλλά τέλος πάντων μη ρωτάτε, έχω τη σύμβαση στο γραφείο, ελάτε να τη δείτε. Πραγματικά ήταν μια χρονιά όλο επιτυχίες. Είχαμε το που λέει ο Eleven, το WebEx, μακούτε! Μακούτε! Ναι. Αυτό, και νομίζω ότι όλοι απολαύσαμε την παρουσία της κυρίας Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας και το περιμένουμε τώρα. Η ίδια η παιδεία απολαμβάνει την παρουσία της κυρίας Κεραμέως. Νομίζω κυρίως η ομάδα κάθε μέρα μια καινούργια φωτογραφία της Κεραμέως με παπάδες. Ναι. Ή του Χαρταλιά να είναι σκληρός, είναι το πλήρες. Που πήγε η υπουργός Άμυνας τώρα. Καλά παραλλαγές εκεί πέρα να δεις, σαν τον Καμένο θα είναι. Σαν τον Καμένο το φαντάζομαι. Έπαινε βόλτα το ελικόπτερο, πήγαινε. Θα κάνει το κομμάντο, τι θα πέσει, αλεξιπτωτιστής. Υπέροχα. Ναι. Έτσι ξεκινάει η χρονιά. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Λινού εκεί πέρα στο κόκκινο. Λέει: αναστάτωση στα σχολεία, θα πλήξει τις μητέρες. Υπάρχει ένα πολύ απλό σύστημα. Κάθε πότε θα κάνουν τεστ οι κοντινοί, μετά λίγο κάθε μέρα οι κοντινοί, μετά κάθε τέσσερα οι πιο μακρινοί. Μετά, άμα παίξει, θα είναι λίγο Μαγιορκίνης δηλαδή η ιστορία. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Βγαίνει από έναν πολύπλοκο μαθηματικό τύπο. Πού κάθεσαι εσύ, Γιωργάκη, εδώ, εσύ που είχα αλλάξει. Ναι, γιατί ξέρεις, μετακινούνται ακριβώς έτσι σαν στρατιωτάκια. Μπαίνουν και βγαίνουν από την τάξη με τις ίδιες αποστάσεις. Οπότε ο Γιωργάκης στο πρώτο θρανείο δεν πλησιάζει ποτέ τον Κωστάκη στο πέμπτο θρανείο για να είναι πιο επικίνδυνο. Ναι. Μιλάει μόνο με τον Νικολάκη στο δεύτερο θρανείο. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ. Ωραία. Ναι. Έτσι φαντάζομαι. Αυτό ήταν το σκεπτικό Μαγιορκίνη. Γιατί σου λέγει, όχι, οι αποστάσεις είναι συγκεκριμένες κλπ. Και ουσιαστικά ήταν. Έτσι ουρανοκατέβατος τους φέρνουν από τις τάξεις και τους βάζουν. Διακτηνίζονται και φτάνουν στα θρανεία και μετά ξαναφεύγουν. Δεν υπάρχουν κοινοί χώροι, δεν υπάρχουν τουαλέτες. Αλήθεια, με την καθαριότητα. Είχαμε ασχοληθεί με το θέμα τον Ιούλιο και έχει επανέλθει, συνεχίζεται η ρατσιστική διάταξη με τις καθαρίστριες. Μιλάμε για καθαρίστριες που μπορεί και με προϋπηρεσία 20 χρόνων και πλέον στα ελληνικά σχολεία, και είχε ξεκινήσει αυτό το 20 που απαιτήθηκε το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πιστοποιητικό ελληνικότητας, μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις και δημοσιότητα κατάφεραν να επαναπροσληφθούν το Δεκέμβριο με λιγότερα λεφτά, επειδή δεν είχαν, επειδή η σύμβασή τους ήταν λιγότερων μηνών από συναδέλφους συναδέλφισές τους, δεν μπόρεσαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας, ήταν το θέμα που είχαμε ασχοληθεί, και τώρα είναι ξανά έξω. Και μέσα στη βδομάδα είναι ξανά και μια παράσταση διαμαρτυρίας ανάμεσα στις κινητοποίησεις που κάνουν. Μιλώντας έτσι για καθαριότητα, fun fact. Είναι σοκαριστικό πραγματικά για... με κυρίως καταγωγή από την Αλβανία. Θεωρείται, επειδή δεν είναι χώρα της ΕΕ και λοιπά, δεν χρειάζονται αυτά τα κριτήρια. Περίπου, στην Αθήνα είναι περίπου 40 καθαρίστριες και, και στις υπόλοιπες πόλεις έχουν βρεθεί έξω και μάλιστα δεν επαναπροσλήφθησαν, όπως μου λέγανε, επειδή δεν υπήρχε αυτή η μαζικότητα να είναι μερικές δεκάδες, οπότε να είναι χειροπιαστό και ήταν μία από εδώ, δύο από εκεί κλπ. Πράγματα που συμβαίνουν και δυστυχώς περνάνε έτσι. Θες να συνεχίσουμε λίγο παιδεία ακόμα? Αν μου επιτρέπεις λίγο, επειδή έχουμε ένα ρεπορτάζ από ταξί που το δίνει η Singularity. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, παιδιά, μέσα στο ταξί έμαθα ότι ετοιμάζεται μεγάλο κόμμα στα δεξιά και ότι ο Κυριάκος έχει τελειώσει κεφαλαία. Γιατί τα πήγε πολύ χάλια στον ασχηματισμό. Σε ένα πράγμα στάθηκε άτυχος, λέει, και αμέσως να κάνουν νέο κόμμα. Πώς θα πήγε χάλια στον ασχηματισμό? Εκεί δηλαδή απέτυχε ο Κυριάκος. Από όλα όσα έχουν γίνει, ο ανασχηματισμός είναι που δεν πέτυχε. Ο ανασχηματισμός ήταν το κερασάκι στην τούρτα των πυρκαγιών. Δηλαδή, αυτό λέγαμε και χθες, ότι υπήρχε αυτό το επιτελικό κράτος που λύνει προβλήματα παρά τους σεισμούς, τους λοιμούς και τους καταποντισμούς που συμβαίνουν. Και αυτό πρώτον δεν συνέβη στις πυρκαγιές, κατά γενική ομολογία. Αυτό το κατάλαβε ο κόσμος. Δεν μπορούσαν να το κρύψουν, δεν μπορούσαν να το κρύψουν και τα μέσα, γιατί έβγαιναν οι πυρόπληκτοι και φώναζαν ότι δεν έχουμε δει αεροπλάνο. Και στη συνέχεια ήρθε και ο ανασχηματισμός ως κερασάκι με το φοβερό τον κύριο Αποστολάκη. Και μετά βγαίνει ο κύριος Αποστολάκης και λέει: Όχι, παιδιά, δεν το δέχομαι. Δηλαδή, Αποστολάκη... αυτό ήταν πρωτοτυπία. Και λες: Ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις σωστά. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν το λες τώρα και τι, στα γόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ μπορώ να παραδεχθώ ότι η επιλογή στη Ιαννίδη μετά ήταν καλή επιλογή, τηρουμένων των αναλογιών. Εσένα, οι δεσμοί σου με τη Νέα Δημοκρατία, ένιωσες ότι κλονίστηκαν μετά τον αποτυχημένο ανασχηματισμό? Θεωρείς δηλαδή λίγο, ότι λίγο, αλλά τους δίνω. Έχασες την εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να χάσει την εμπιστοσύνη σου, ναι, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, όχι. The benefit of the doubt. Εντάξει. Τώρα το πάμε πολύ international. Είναι που βγάζουμε και αγγλικά κείμενα από και που. Και ναι, πώς να, πώς να μην παρασυρθείς. Βεβαίως. Πώς να μην παρασυρθείς. Πιστεύω και εγώ αυτό που λέει ο ταξιτζής. Υπάρχει ένα κενό στον εθνικιστικό χώρο που λέμε. Εκεί η αντιμνημονιακή δεξιά, κάπως έτσι, λίγο λαϊκισμός, λίγο αντιμεταναστευτικό, λίγο κάτω τα μνημόνια, κάτω ο καπιταλισμός, τέτοιο, λίγο αντισυστημικό. Τι συνδυασμός μπορεί να είναι το κάτω καπιταλισμός και Χρυσή έξω αυγή. Ξένη. Χρυσή Αυγή. Α, εννοείς αυτό το. Αυτό, τέτοιο. Τι Χρυσή Αυγή, 50 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για εφοπλιστές. Τι είπε Χρυσή Αυγή, κάτω καπιταλισμός? Όχι, όχι, όχι. Κάτι σε ΕΠΑΜ μπορεί να. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ο ναζισμός έχει καταστατικά αυτή τη διπλή στάση. Α, ότι πρακτικά μια χαρά ευνοεί, χρηματοδοτείται και χαϊδεύει τους καπιταλιστές, αλλά ταυτοχρόνως ο λόγος του είναι αντισυστημικός, είναι αντικαπιταλιστικός. Εξού και έχουν κοινό μέτωπο εναντίον. Αλλά στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι με δεδομένο ότι ο ελληνικός εθνικισμός δεν έχει πια την χρυσή αυγή για να εκφραστεί, ο Βελόπουλος δεν ξέρω πώς μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι κλασικός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, θα έχεις μια δυσπιστία προς τον Βελόπουλο. Ημιτασιόν δεν είναι. Είναι λίγο... Ναι. Δεν πάει πολύ μακριά. Δεν είναι φοβερό πάντως ότι υπάρχει αυτή η συνεχή στροφή της Νέας Δημοκρατίας στα δεξιά και είναι όλοι αυτοί δεν ήμουν ουδού αλλά και το αντισύριζα μέτωπο που απλώς πάντα χρησιμοποιούν τον καμένο. Δηλαδή βάζεις Μάκη Βορύδη στην κυβέρνηση με τα μπούνια, όχι να το βάλεις απλά αγροτικής ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εσωτερικών την προηγούμενη φορά. Θα σου πούνε, ναι, και εσείς με τον καμένο στο θα λένε στους Σιριζέους. Λες και δεν υπάρχει άλλος εντωμεταξύ. Είναι η Σιριζέ και είναι Δημοκράτης. Εντάξει, καλά. Τρουπώνει και ο Θάνος Πλεύρης Υπουργός Υγείας, αλλά πάλι δεν είναι ο καμένος. Ο καμένος επίσης είναι ένα φαντασιακό πράγμα, το οποίο είναι και αυτός όλο και πιο ακροδεξιός, ώστε να μην ενοχλούνται σήμερα αυτοί που ενοχλούνταν προσχηματικά, γιατί και εμείς ενοχλούμασταν από την παρουσία του καμένου στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γενικά το επικοινωνιακό κόλπο δουλεύει ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να ασχολείσαι τη μια μέρα με τον ένα και μετά με τον άλλο, γιατί ο κόσμος ξεχνάει. Οπότε θέλει έναν βασικό στόχο που θα τον κοτσάρεις παντού. Mm-hmm. Δηλαδή, Καρανίκας, Πολάκης. Ο Καρανίκας είναι το σύμβολο του αριστερού λαϊκισμού. Η Μπάφη και τα λοιπά. Είδαμε που κατέληξαν αυτά. Και πρέπει κάθε φορά που το λες να χρησιμοποιείς το ίδιο παράδειγμα. Ναι. Αλλιώς τρεχαγύρευε. Τώρα ο κόσμος που θυμάται ποιος είναι, ποιος δεν είναι, δεν βγάζει άκρη με τίποτα. Ο Πολάκης επίσης είναι μια μυθική φιγούρα. Ο Πολάκης είναι μια τέτοια φιγούρα. Ναι. Που τα έχει όλα τα κακά. Δηλαδή το καλύτερο των τελευταίων εβδομάδων ήταν μετά το φιάσκο του Αποστολάκη, που έχει βγει Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στην τηλεόραση και το ρωτάνε για το θέμα Αποστολάκη. Είναι εκεί που λέει δεν κάνει ούτε για καφετζής. Κάνει μια τέτοια δήλωση. Αυτός που θα επέλεγες γενικά, ναι, χθες, ναι, για τις διαχείριση γενικά... κρίσεων, ναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, μαζέψου, ναι, λίγο. Δηλαδή, ναι, εγώ θα τον είχες. Μην το ρίχνεις τόσο χαμηλά. Ξέρετε ότι με το στράτευμα δεν μας αρέσει και ιδιαίτερα, αλλά okay, στο στράτευμα έχει και μια θέση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που σε αυτό το σύστημα έχει ένα βιογραφικό, έτσι. Και μετά λέει, δικαιολογώντας, ότι φοβήθηκε ο Αποστολάκης επειδή του έγραψε μια πύρινη ανάρτηση ο Πολάκης. Δηλαδή, ακόμα και εδώ έχεις Πολάκη. Νομίζω ότι είναι το ίδιο σύστημα. Α, ηλεύεν ο Άδωνης άκουσε Αποστολάκης. Okay, εντάξει. Εντάξει, ηλεύεν, σε ευχαριστούμε για την συνεισφορά. Εντάξει, το γραπτό λειτουργεί καλύτερα. Λοιπόν, είναι νομίζω αυτό που σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα να κάνεις προπαγάνδα αναφέροντας άλλο όνομα κάθε μέρα. Φταίει για όλα ο Πολάκης. Και τελειώνει η ιστορία. Και ξεμπερδεύεις. Αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν, σιγά σιγά σας χαιρετάμε, σας αφήνουμε για ένα τριωράκι, θα πω, δηλαδή πάτε μια βόλτα, πιείτε ένα απογευματινό καφέ. Μπορεί να θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, να ακούσετε τη χθεσινή, ναι. Όχι, μην ακούσετε τη χθεσινή, ναι. Έλα μωρέ τώρα, να ξανακούσετε τη σημερινή. Μπορεί, να ακούσετε να και τη λαμπρινή. Να ακούσετε τη λαμπρινή. Που θα ανέβουν οι κονσέρβες μετά. Ναι. Γιατί σας δίνουμε ένα τριωράκι, γιατί 9 η ώρα ξεκινάνε τα παιδιά του στο νόστιμο Νήμαρ. Είπα να μην το κάνω γενική, θα το δολοφονούσα. Ήματος. Εντάξει, δεν. Θα τα ρίσκω. Ναι, συγγνώμη. Εντάξει. 9 με 11 από το YouTube του Press, από το ραδιόφωνο του Press και 11 η ώρα Σπύρος Γραμμένος. Ένα τριωράκι βραδινό για να μην βγείτε και. Όχι, παιδιά, γιατί θα βγείτε και θα φταρνίζεστε και θα κολλάτε τον κόσμο. Σπίτι, ακούμε ραδιόφωνο, The Press Project και ησυχία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Χαρήκαμε πολύ.